sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 sierpnia, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po nocnych ulewach pełne ręce roboty mają strażacy. Woda zalała drogi i piwnice wielu budynków, a dziś znów ma padać. Policja, prokuratura i specjalna komisja MPK wyjaśniają przyczyny zderzenia tramwajów w Poznaniu. Rannych zostało 30 osób. Mamy kolejny złoty medal na igrzyskach w Tokio. Zdobył go Dawid Tomala w chodzie na 50 km. Więcej o tym w sporcie. Już blisko 2000 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków nocnych ulew nad Polską, najczęściej w Małopolsce. Wypompowywali wodę z budynków, udrażniali przepusty, usuwali też połamane drzewa i gałęzie. Do północy interweniowali ponad 1700 razy, od północy do siódmej ponad 300 razy. Na wschodzie i częściowo w centrum nadal są aktualne ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami i intensywnymi opadami. Małopolska i Podkarpacie. W tych regionach wciąż obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Może tam spaść nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Jak informuje rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, front atmosferyczny przesuwa się na północny wschód. Tam nieco mniejsze opady, ale do 60 mm jak najbardziej tego deszczu jeszcze może spaść. Za sprawą niżu w północnej części kraju będzie mocniej wiało, informuje Grzegorz Walijewski. Nawet do 60-70 km na godzinę będziemy obserwowali chwilowe, niegroźne, ale jednak wezbrania na morzu. Będziemy mieli do czynienia z taką cofką, ponieważ morze będzie wpychane w ląd. Można spodziewać się większych fal właśnie na wybrzeżu. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, pogoda ustabilizuje się jutro. Marta Szulborska, Polskie Radio. Specjalna komisja MPK zbada okoliczności zderzenia tramwajów w Poznaniu. W wypadku cierpiało prawie 30 osób. Wczoraj przed południem tramwaj linii numer 12 wjechał w stojącą na czerwonym świetle siódemkę. Wiadomo, że motorniczy był trzeźwy. Większość poszkodowanych doznała niewielkich obrażeń. Kilku było w ciężkim stanie. Nie było na szczęście bezpośredniego zagrożenia życia, podkreśla Jakub Wakuluk z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. To były generalnie złamania u tych najciężej rannych, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie osoby były przytomne, były wydolne, krążeniowo-oddechowo, kontakt z nimi był w pełni zachowany. Reszta to jakieś otarcia, część osób w ciężkim szoku, w związku z czym będą wymagać też pewnie jakiejś opieki psychologa. Okoliczności wypadków wyjaśniają także policja i prokuratura. W Polsce rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby potwierdzono 176 nowych przypadków. Zmniejsza się natomiast zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19. Wczoraj wykonano ich 93 tysiące. W pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Rozwój epidemii zależy od przebiegu procesu szczepień. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w wariancie optymistycznym możemy spodziewać się jesienią 1000-2000 zakażeń dziennie. Jeżeli przestaniemy się szczepić, czy też drastycznie ograniczymy tą liczbę szczepień, a one cały czas spadają, w tych wersjach pesymistycznych mówimy o 15-20 tysięcy zakażeń na dobę. Do szczepień zachęcał dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Nie ma co czekać, nie ma czekać co do jesieni, odkładać to, trzeba się zgłosić. Placówki czekają, szczepionka czeka, wszystko jest w Państwa rękach. Tymczasem Rada Medyczna przy premierze rozważa podanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 grupom najbardziej narażonym na koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W strugach deszczu ze stolicy wyruszyła 310. warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. Pogoda nie zniechęciła pątników. Jak mówili, to okazja do jeszcze większych wyrzeczeń w drodze. No i tak zawsze człowieka tak ciągnie, tak? Dawno temu ktoś to w nas zaszczepił i co roku chodzimy. Pogoda, no muszę powiedzieć, że się trochę boję, bo idę pierwszy raz, nie wiem czy sobie poradzę. No a zdecydowałem się, bo to takie marzenie mojego życia. Jestem pielęgniarką, idziemy do Matki Bożej. Warszawa żegna nas deszczem, który jest bardzo potrzebny. Pamiętam modlitwie o Warszawie, o swojej pracy, o Polsce i wszystko to niesiemy na Jasną Górę. Warszawska pielgrzymka jest jedną z najstarszych w Polsce. Pierwszy raz wyruszyła ze stolicy na Jasną Górę w 1717 roku. Duża dawka polskiej muzyki w ten weekend w Węgorzewie i Jastarni. W tym pierwszym mieście rusza festiwal Naturalnie Mazury. Zagości na nim scena debiutów Trójki. Zagrają m.in. Bartek z Piekła, Alone at Home, Chagrin, Obrazki czy Duch Delta. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomina, że Trójka jest od zawsze zaangażowana we wspieranie młodych talentów. debiutanci właśnie dzięki programowi trzeciemu Polskiego Radia mogą tę swoją muzykę zaprezentować. Jutro plaża w Jastarni będzie miejscem spotkania najlepszych polskich artystów. Trwa właśnie montaż sceny. Turyści wypoczywający nad morzem są pod wrażeniem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Miałem okazję być na wielu koncertach, ale takiej sceny nie widziałem. Widać, że to jest coś nowego, innowacje można powiedzieć. Scena robi przynajmniej na mnie duże wrażenie. Super piękna, ładna, śliczna. Inna niż wszystkie. Wyróżnia się gdzieś przez właśnie swój kształt. Kojarzy się z latem, z jakąś dobrą zabawą. Wielkość fajna tej sceny. Ogólnie fajna, no wszystko fajne. Oprócz sceny w Jastarni znajdą Państwo także plenerowe studio radiowej Trójki. Będzie można podejrzeć pracę dziennikarzy oraz wziąć udział w specjalnym instagramowym konkursie organizowanym przez naszą antenę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Mamy kolejny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Medal niespodzianka, bo nikt się nie spodziewał, że mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km zostanie Dawid Tomala. Ja nie mam takich emocji, że jakoś bym się super cieszył albo coś, to jest bardzo dziwne, bo mam takie odczucie pierwszy raz w życiu i myślę, że dopiero może w sumie jutro, jak na przykład, nie wiem, będzie dekoracja, tak oficjalnie będzie hymn albo coś, to wtedy. A tak na razie, no to ja wiadomo, że się bardzo cieszę, ale jakby te emocje nie przemawiają tak przeze mnie, bo też jestem strasznie wyczerpany. A dopiero wróciłem do pokoju z 20 minut temu. To piąte w historii, a zarazem piąty złoty medal dla Polski w chodzie sportowym na Igrzyskach Olimpijskich. Wszystkie poprzednie wywalczył Robert Korzeniowski. Cieszą też polskie kajakarki, które awansowały do półfinałów rywalizacji czwórek na dystansie 500 metrów. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska wygrały swoją serię eliminacyjną i wywalczyły bezpośredni awans do tej fazy. Trener kadry kajakarek Tomasz Kryk pozytywnie ocenił występ swoich zawodniczek. Jestem zadowolony, że awansowaliśmy bezpośrednio. Chcieliśmy popłynąć poprawny wyścig. Był dobry start, było przejście do takiego tempa torowego, które było jeszcze troszeczkę niższe niż może być. No i był dobry finisz. Półfinały i finał w sobotę. Magomed Murat Gadzijew przegrał w ćwierćfinale kategorii do 65 kg w olimpijskiej rywalizacji w zapasach w stylu wolnym. Reprezentant Polski poniósł porażkę z najwyżej rozstawionym mistrzem świata Rosjaninem Gadziumoradem Rashidowem 2-6, a po walce krytycznie ocenił swoją postawę. A w świecie piłki wielkie poruszenie. Z Barcelony odchodzi bowiem Leo Messi. Całe miasto czekało na powrót swojego idola z długich wakacji, który otrzymał po wygraniu z Argentyną Copa America. Miał przylecieć i wraz ze swoim ojcem, który jest jednocześnie jego agentem, podpisać nowy kontrakt do 2026 roku. Wydawało się, że cały ten proces to czysta formalność, bo do mediów wypłynęło nawet rzekome porozumienie na temat obniżki zarobków o 50% ze względu na fatalną sytuację ekonomiczną klubu. Niestety dla kibiców Blaugrany, jak się okazało, umowa wysypała się na ostatniej prostej i zamiast wielkiej fiesty zobaczyliśmy lakoniczny 3-akapitowy komunikat na oficjalnej stronie klubu, mówiący, że Messi jednak nie zostanie w FC Barcelonie. Co poszło w takim razie nie tak? Oficjalnie chodzi o niespełnienie wymogów finansowych, które La Liga narzuca na wszystkie kluby, chociaż to przecież Messi jest jej największą gwiazdą i to on generuje największe przychody. Z Barcelony dla Polskiego Radia Adrian Białkowski. Piłkarze Śląska Wrocław wygrali z HPL-em Berszewa 2-1 w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Wczoraj grał też zespół trenera Marka Papszuna. Raków Częstochowa zremisował z rosyjskim Rubinem Kazań 0-0. Więcej wiadomości z igrzysk za kilka minut w studiu olimpijskim Trójki. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Do północy strażacy interweniowali ponad 1700 razy, usuwając skutki ulewnych opadów deszczu. Po północy takich interwencji było ponad 340. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie małopolskim, gdzie byli wzywani ponad 200 razy. W województwach mazowieckim i świętokrzyskim w nocy interweniowali po ponad 40 razy. W Krakowie kilkadziesiąt domów zostało podtopionych, zalane piwnice, ewakuacja niektórych mieszkańców, osób starszych, które zostały przekazane służbom medycznym.

ciągle pada. Asfalt ulic jest dziś śliski jak... Michał Kirmuć wie? Pamięta? Nie pamiętam. Ale, ryby. Ale co to za... Tak, jest. Ja rozumiem. Masz przebaczone. Ale co to z drugiej strony za tekst? Jak brzuch ryby. Ale rozumiem, że na Mazurach leciusieńko pada, ale ten deszcz nikomu nie będzie przeszkadzał. Festiwal Naturalnie Mazury ruszył pełną parą. Trójka objęła nad tym wydarzeniem swój patronat. Ty jesteś na miejscu, Tomek Żonda. Będziecie prowadzić z mobilnego studia radiowej Trójki w Węgorzewie swoje programy. Kto zagra? Oprócz debiutantów gwiazd, oddaję ci głos, mój drogi. Tak jest. No, trochę wczoraj za bardzo chyba chwaliłem się tym, że mamy taką piękną, słoneczną pogodę, więc dzisiaj już dołączyliśmy do reszty kraju, ale w końcu pogoda festiwalowa musi być różna. Zobaczymy, jak będzie wieczorem. Dzisiaj na razie rozpoczynają się próby przed tymi właściwymi koncertami. Wszystko zacznie się o godzinie 17.10 od koncertu Wojtka Mazolewskiego. No potem oczywiście Sydney Polak, Happy Set, Karaś Rogucki, Doktor Misio i na koniec Hunter, to jeżeli chodzi o dużą scenę, no ale nas przede wszystkim cieszy scena debiutów Trójki. Tutaj mamy 5 młodych wykonawców, wszystko zacznie się od występu Bartka z Piekła, potem Alone at Home, Chagrin, na której koncert ja szczególnie, przyznam szczerze, czekam, także lubiane przeze mnie bardzo obrazki. No i na koniec znany już z trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej zespół Duch Delta. Więc różnorodnie, pięknie. No i mam nadzieję, że też pomimo tej pogody publiczność nie zawiedzie, bo no, chyba warto czasami nawet trochę zmoknąć, żeby posłuchać pięknych dźwięków. No i wczuć się w klimat tej niezwykłej imprezy, wielo już letniej imprezy, która powraca w tym roku po no, tym covidowym zawirowaniu. Co mogę powiedzieć jeszcze? No wczoraj piękny koncert na wieczór rozpoczynający właściwie to całe widowisko, cały ten festiwal, czyli koncert Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego, przygotowany przez Mateusza Pospieszalskiego, o tym wczoraj opowiadałem. No i dzisiaj czekam, z niecierpliwością czekam na to, aż rozpoczną się te piękne koncerty, a artyści będą odwiedzali nas w naszym mobilnym studiu i nie tylko artyści, bo oczywiście wspomniałeś o tym, że jest ze mną Tomek Żonda. Tomek Żonda jak najbardziej jest, a jest też Monika Suszek, która będzie chodziła po terenie imprezy z mikrofonem, no i zbierała także od Państwa opinie i wspomnienia i wrażenia związane z tym, co będzie się działo na dwóch scenach w Węgorzewie. Mam takie dwa pewniki do przekazania ci. Raz, publiczność na pewno dopisze. Dwa, będzie świetna atmosfera. Trzy, kolejna rzecz pewna, będzie piękne słońce, nie będzie padać wieczorem. Jesteśmy umówieni. Michał Kirmuć jest w Węgorzewie, Tomek Żonda tak również. Pozdrawiamy gorąco. Przypomnijmy, że Festiwal Naturalnie Mazury trwa do jutra, 20 minut przed pierwszą w nocy. Koncert dziś na koniec zespołu. Raz, dwa, trzy. Pozdrowienia i do usłyszenia 18 minut po 8. Pozdrawiam. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyłagaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. W naszych snach nie ma mowy, proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 8. To będą piękne sny zakończone zwycięstwem olimpijskim. Zgadza się wszystko? Norbert Michalak, witaj ponownie. Dzień dobry, a tak się martwiliśmy. A tu nie było czym zupełnie. Kolejny medal. Niespodziewanie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Bardzo, bardzo dobre wiadomości z Tokio. Mamy kolejny medal. Medal, którego nikt się nie spodziewał, czyli Dawid Tomala, mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 kilometrów. Polak od początku szedł w czołowej grupie, zaatakował samotnie w okolicach 30 kilometra. O tym, jak to wyglądało na trasie, sam Dawid Tomala. Było coś takiego, że szedłem sobie i ja przez długi okres czasu, bo właśnie do tego 30 kilometra, czekałem na atak któregoś z rywali. Bo my szliśmy dosyć, bym powiedział, takim przeciętnym tempem, ale oczywiście było to też spowodowane pogodą, bo każdy bał się, jak zareaguje jego organizm. I tak, no i gdzieś tam właśnie sobie szedłem to swoje, ale cały czas w czołówce i dobrze mi się szło, bardzo dobrze się czułem. I w pewnym momencie zacząłem sobie przyspieszać, ale w ten sposób, że jakby, no można powiedzieć tak w cudzysłowie, że miałem klapki na oczach, ponieważ ja sobie przyspieszałem, ale nie odwracałem się i nie patrzyłem, czy ktoś się mnie trzyma i tak dalej, tylko po prostu jakoś tak fajnie się czułem, mówię, a to sobie idę swoje, idę, a miałem wrażenie, że cały czas ktoś za mną idzie, tak bezpośrednio za mną. W pewnym momencie się odwracam, a patrzę, że ta przewaga i ten dystans między mną a kolejnym zawodnikiem jest już naprawdę spory. I wtedy przyspieszyłem i szedłem już w takim naprawdę mocnym tempie, aż tak mocnym, że aż sam nie byłem w stanie uwierzyć, że tak komfortowo może mi się iść na takiej prędkości, no ale wszystko grało tak jak powinno, więc kontynuowałem tą swoją, nazwijmy to, szarżę i niestety na końcu musiałem za to zapłacić, za to, że wyrobiłem sobie, wypracowałem tak dużą przewagę, no ale warto było koniec końców. To 11 medal dla reprezentacji Polski na Igrzyskach w Tokio, ale na pewno nie ostatni, bo dziś szansę ma Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i na pewno na stadionie lekkoatletycznym będzie Dariusz Urbanowicz. Halo Tokio! Halo, halo, dzień dobry, witam. No, na pewno ciebie tam nie zabraknie. Tak, wybieram się na stadion. Jeszcze mam trochę czasu, bo zawody zaczęły się oczywiście od chodu lekkoatletyczne, więc tutaj wszyscy są poruszeni efektownym zwycięstwem Dawida. No a teraz czekamy na sesję popołudniową. Będzie kilka ciekawych wydarzeń, ale przede wszystkim właśnie liczymy na rzut oszczepem pań i Marię Andrzejczyk, która no, w tym sezonie zademonstrowała formę nie lada. Najlepszy wynik na świecie, ponad 70 metrów, fantastyczny rekord Polski i trzeci wynik w historii w ogóle oszczepu. No i fantastycznie wygrane kwalifikacje. Oddała jeden rzut i sobie bezpiecznie weszła do finału. Zobaczymy, co dzisiaj. To jest dyscyplina, która wiąże się z ogromnymi przeciążeniami. Zresztą Majkę też trapią różnego rodzaju urazy. Oszczędza się. Dobrze, że tylko jeden rzut jej wystarczył, bo nie musiała forsować organizmu. No a teraz czekamy. Miejmy nadzieję, że będzie miała 6 okazji na to, by powalczyć o medal. Dobrze się czuję na tym stadionie, więc mamy pretekst do tego, aby dzisiaj się emocjonować rzutem oszczepem. Na pewno będziemy mogli trzymać kciuki i trzymamy kciuki za Anię Maliszewską, pięcioboistkę, która jest już po 2 konkurencjach. Wczoraj turniej szermierczy i dziś już jest po pływaniu. Ania po 2 konkurencjach zajmuje 18 miejsce, ale ja tym samym bym się nie przejmował tym miejscem, że to jest odległe, no bo właśnie. Chodzi o punkty. Niebawem runda dodatkowa szermierki, więc miejmy nadzieję, że sobie Ania troszeczkę podbuduje ranking punktowy, a potem konie, które tak naprawdę weryfikują wszystko. Parkur jest wysoki i no, jak to pięcioboiści mówią, stoją wagony po 120 cm, więc no, będzie się działo, a konie zawsze są loterią. I no, jeśli Ania dobrze pojedzie, no to będzie miała dobrą pozycję wyjściową na bieg. Ona pracuje z tym samym trenerem, z którym pracuje Patryk Dobek, z trenerem Królem. W związku z tym liczymy, że w tym kończącym wydarzeniu zawody pięciobojowe, czyli w laser runie, w biegu połączonym ze strzelaniem, Ania sobie poradzi wybitnie. A jak widać, trener Zbigniew Król ma dobrą rękę. No ma dobrą rękę, no przecież to jest jakiś fenomen to, co zrobił z Patrykiem Dobkiem. Zresztą Ania w tym samym czasie dołączyła do tej grupy treningowej. Ona i Sebastian Stasiak, jej partner i pięcioboista, który jutro będzie walczył o medal olimpijski. Darku, mamy też finał wspinaczki sportowej z Olą Mirosław, która w Tokio była blisko pobicia rekordu świata w czasówce. I to też jest dobry prognostyk. To jest dobry prognostyk, ale pamiętajmy, że czasówka jest tylko jedną składową tej kombinacji wspinaczkowej. Inaczej już będzie w Paryżu za 3 lata, bo wtedy te konkurencje zostaną rozdzielone. A dzisiaj ten finał, no trzeba pamiętać, że ona nie czuje się za dobrze w porównaniu do specjalistek od boulderingu i prowadzenia. To są 2 pozostałe konkurencje. To nie jest jej zabawa, ale to takie jest porównanie, jakby sprinterowi kazać biegać na 3000 metrów przez przeszkody. Więc no, inna specyfika wysiłku zupełnie, inna technika wspinania, co innego bieganie na czas, co innego na wspinanie się właśnie w boulderach, na niskich formacjach i prowadzenie, kiedy się wspina kto wyżej i szybciej. Chcielibyśmy jeszcze taką niespodziankę, jak sprawił dzisiaj Dawid Tomala. Taką oczekiwaną niespodziankę, tak? No chcielibyśmy oczywiście takie sukcesy. Mam wrażenie, że najbardziej cieszą oczywiście. Bardzo, doceniamy bardzo. Takich mistrzów jak Anita Włodarczyk, która zdobywa 3. złoto z rzędu. Ale takie wyczyny właśnie jak Dawida dzisiaj, no to jest piękno sportu. Piękna sprawa. Dawid Tomala, olimpijskim mistrzem w chodzie sportowym na 50 kilometrów. W takim razie tobie też oczywiście życzymy tego, żebyś wszędzie dotarł dziś tam, gdzie będziesz chciał. Dziękuję bardzo. Planuję. Już mogę jeździć metrem, więc odkrywam trochę Tokio w ten sposób. I jest to cudowne. Ja bym się pogubił w tych planach. Widziałem u ciebie na... Tak, ale to jeśli się człowiek skoncentruje, pomyśli 2 razy, to okazuje się, że wszystko jest logiczne. Jeśli gdzieś tam popełniamy błąd, to po prostu przez to, że się dekoncentrujemy. To tak jak w sporcie. Dawid Urbanowicz, tak jak w sporcie. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz. Tak jest, dziękuję bardzo. Relacja z Tokio. Teraz to wszystko, jeśli chodzi o wiadomości z igrzysk, a wiadomości sportowe kilka minut po 9:00. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia.

Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Nie śmiałem przerywać. Pan Groźny Miś w Trójce. Za 22 minuty godzina 9. Spójrzmy na sytuację epidemiczną, proszę Państwa, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w naszym kraju. O tym będziemy mówić w ciągu dnia. Na pewno w popołudniówce, po każdej pełnej godzinie raport na temat tego, co dzieje się u nas w związku z koronawirusem. Słowa o szczepieniach. Natomiast teraz chciałem Państwu przypomnieć, że dziś we Włoszech, jeśli ktoś na przykład ma urlop i jedzie do Włoch, wchodzi w życie obowiązek okazywania przepustki zaświadczającej o szczepieniu, o wyleczeniu się z COVID-19 lub należy przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, jeśli chce się wejść do lokalu gastronomicznego w zamkniętym pomieszczeniu, do obiektów sportowych, do placówek kultury. Te zmiany od dziś, przeciwko takiemu rozwiązaniu już zapowiadane są protesty, głośne protesty w Rzymie. Podobne manifestacje odbyły się już w ostatnią sobotę w całym kraju. Manifestowali wtedy między innymi przedstawiciele branży gastronomicznej, którzy obawiają się spadku liczby klientów. A dzisiaj włoskie media już od rana prezentują pewien film 56-letniej mieszkanki Sycylii, która zachorowała na COVID-19. Później, jak jej stan zdrowia się pogorszył, trafiła do szpitala i teraz postanowiła nagrać krótki apel do wszystkich, którzy tak jak ona nie chcieli się szczepić. To było naprawdę straszne. Wszyscy pacjenci tutaj są niezaszczepieni. Każdy z nas się mylił. Wszyscy tego żałujemy. Mądry Włoch po szkodzie, a Polak, miejmy nadzieję, przed szkodą. Za 20 minut 9 to Trójka o poranku. The struck by a smooth criminal. So we came into the outway. It was Sunday, what a black day. I could make a salutation, selling heartbeat imitation. Are you okay? You okay? You okay? Window, maybe struck you a crescendo. Annie, image of a bombing, left the blood stains on the carpet. And you ran into the bedroom, you were sucked down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Już za chwilę w Trójce letni salon Trójki i Marcin Jagiełowicz. Ja już powoli Państwu na pożegnanie macham. Za 18 minut godzina 9. Olga Szućko, Małgorzata Łukowska, Stanisław Perzyna i Mateusz Drozda. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Jutro salon polityczny. Nie. Jutro sezon ogórkowy. Wszak są wakacje. Zapraszam Państwa na godzinę 9. Wszystkiego najlepszego. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Panie Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Ze mną Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o czymś, czego przez radio pokazać się nie da. Będziemy mogli tylko o tym opowiadać słowem i to jest zawsze, myślę, ciekawe. Chociaż jeszcze dzisiaj dodatkowe utrudnienie, bo słyszymy się przez telefon, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Rozmowa o zdjęciach. Wydali państwo po raz drugi, chociaż po długim czasie, po 13 latach, album ze zdjęciami Eugeniusza Lokajskiego, pseudonim Brok. Wiele jego zdjęć właściwie stało się ikonicznych, po prostu kojarzymy powstanie z tymi zdjęciami, na przykład z zajęciem Pasty przez powstańców, ale w tym albumie jest wiele perełek, dużo mniej znanych. Może zacznijmy od tę rozmowę od tego właściwie, kim jest Lokajski, czemu próbują państwo nas nim zainteresować? Lokajski jest ciekawą postacią, ciekawym człowiekiem. Chcę nim zainteresować, bo on jest człowiekiem wielu talentów. Jest przedwojennym olimpijczykiem. Światowy top rzutu oszczepem, mistrz Polski w Berlinie, 36 rok na olimpiadzie, 7 pozycja. To tak przy okazji, teraz jesteśmy w tematach olimpijskich, może warto to powiedzieć. A i tak start w Berlinie był połączony z kontuzją, więc 7 miejsce i tak jest w jego przypadku świetne, bo wtedy był kontuzjowany. Natomiast jest też świetnym fotografem amatorem, który już od przedwojnia fotografuje swoich bliskich, fotografuje sport. Interesuje go fotografia, która uchwyci różne ważne momenty. Ale kiedy przychodzi powstanie warszawskie, jest dowódcą plutonu w kompanii Koszty, ale ma też aparat i dostaje zgodę na to, żeby fotografować świat powstańczy. I fotografuje niesamowicie, bo to nie są zdjęcia, które tylko pokazują walkę, czy są jakieś takie zainscenizowane. To są po prostu zdjęcia codzienne. Widzimy uśmiechniętych ludzi. Widzimy na przykład panią, która poprawia się w lusterku, chociaż dookoła siebie ma właściwie zburzoną Warszawę. Widzimy uśmiechniętych młodych ludzi w takich codziennych sytuacjach. Te zdjęcia są często poruszone gdzieś w biegu, gdzieś między sanitariuszkami. To jest absolutnie niesamowite. To jest taka fotografia wojenna absolutnie na żywo. Fenomenem Lokajskiego jako fotografa jest to, że on potrafił popatrzeć ludziom w twarze. My na jego zdjęciach widzimy powstańców warszawskich, których twarze promienieją różnymi uczuciami. Promienieją jasnością, takim poczuciem, że walczą w słusznej sprawie, ale bardzo dużo uczuć do innych ludzi. Widzimy przyjaźń, widzimy czułość, widzimy troskę, widzimy miłość czasami. On łapie kontakt z tym, kogo fotografuje. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale patrząc na te zdjęcia, widzi się, że jest jakaś więź między tym fotografowanym a Lokajskim. Wiedząc to, jak wyglądało powstanie warszawskie, wiedząc jak Warszawa wyglądała po powstaniu, wiedząc jaką też gehenną i trudem było samo powstanie dla jego uczestników, zdjęcia Lokajskiego, czy ta wizja świata, którą Lokajski przekazał nam za pomocą swoich zdjęć, jest taką wizją, że człowiek potrafi ocalić człowieczeństwo nawet w najtrudniejszych momentach, że potrafi zachować te uczucia, że potrafi jednak myśleć o innych, że nie da się opanować ani strachowi, ani bólowi, że nawet na niektórych zdjęciach przecież są pokazane osoby ranne, ale ta głębia ich wzroku przykuwa. Więc my jesteśmy pod wielkim wrażeniem tej kolekcji. Kolekcji wyjątkowej, która właśnie na pierwszym planie stawia człowieka jako takiego. On jest, ta kolekcja jest, zdjęcie jest, tchnie z nim takim nadzieja i humanizm. Ma pan jakieś swoje ulubione zdjęcie Lokajskiego? No, ja najbardziej lubię samo zdjęcie samego Lokajskiego. On w tych wszystkich zdjęciach, które zrobił w czasie powstania, jest na jednym zdjęciu on sam, czyli widocznie dał komuś swój aparat, żeby mu zrobił zdjęcie i ma niemiecki hełm na głowie, taki uśmiech Mony Lizy, a na rękach ma takiego bardzo wychudzonego, czepiającego się pazurkami jego bluzy, czarnego kotka. I zawsze sobie wyobrażaliśmy, że ten Lokajski jest jak z portretu Leonarda da Vinci, jest taką jakąś męską odpowiedzią na Madonę z Łasiczką. Świat zachwyca się teraz przecież reporterami wojennymi. Robert Capa to jest jeden z takich bardzo znanych reporterów wojennych. No, wiemy dzięki niemu, jak lądowanie w Normandii na przykład wyglądało. No ale mamy swojego Capę. To jest coś, co chyba sobie nie zdajemy sprawy, rzeczywiście jaki talent mieliśmy. I może to jest taka próba przypomnienia o tym człowieku, ten album, który państwo dzisiaj wydają? Tak, dlatego że negatywy zdjęć Lokajskiego były, to są zdjęcia, które on sam wywołał, więc dysponujemy W warunkach powstańczych. Te zdjęcia nie są, znaczy te negatywy są pod względem technologicznym, no, w opłakanym, można powiedzieć, stanie. Były przez kilkadziesiąt lat przeglądane, oglądane, były bardzo porysowane. I rok pracy z krakowskim Muzeum Fotografii pozwolił wyciągnąć wszystko, co Lokajski sfotografował. Te zdjęcia były trzykrotnie w różnych zakresach barw przefotografowywane. Były oczyszczane z rysów i z zabrudzeń. My nic do tego nie dodawaliśmy. To nie jest tak, że my tylko oczyszczaliśmy z tych wszystkich zniszczeń, które pojawiły się w czasie. I ten efekt jest rzeczywiście zaskakujący, bo na niektórych zdjęciach ci ludzie wyglądają, jakby to byli dzisiejsi przebrani modele. Te zdjęcia są bardzo współczesne. Widzimy, znaczy znika też to poczucie, że to była bardzo odległa historia. Dlatego te zdjęcia bardzo lubimy, nie tylko właśnie dlatego, że są po pierwsze na nich ludzie, że nie ma ruin, nie ma płonących budynków. Oczywiście jest też groza powstania, ale na pierwszym planie zawsze są różne scenki rodzajowe, różni uchwyceni powstańcy w takich codziennych relacjach, ale też właśnie cieszymy się, że on... Jednak, że po tylu latach eksploatowania tych zdjęć, no bo one pierwszy raz w ograniczonej formie, ale były jednak pokazane w Polsce w 1954 roku, w takim rocznicowym na dziesięciolecie powstania numerze Pisma Stolica. W wielu domach jest jeszcze ten numer przechowywany jako swoista cenna pamiątka, jako relikwia. W moim domu rodzinnym również ten numer był. Tam pierwszy raz były zdjęcia Lokajskiego, ale tutaj pokazujemy wszystkie zdjęcia Lokajskiego, które on zrobił, również te mniej udane, troszkę poruszone, no żeby pokazać ten świat jego oczami. To jest 700 zdjęć, ale świetnej jakości dzięki współpracy z Krakowskim Muzeum Fotografii. No państwo cały czas też pracują nad tymi zdjęciami, wyłapują jakieś detale, jakieś fragmenty, jakieś nowe rzeczy są pokazywane, no bo okazuje się, że nie wiedzieliśmy na przykład, z czego śmieją się powstańcy na jakimś zdjęciu. Potem dzięki tym badaniom, które państwo prowadzicie, już dzisiaj wiemy, że śmieją się na przykład z jakiejś propagandowej ulotki. Wiemy dokładnie, co to jest za ulotka, więc cały czas badacie ten temat. Dzięki temu powtórnemu przeskanowaniu, powtórnemu przefotografowaniu zniknęły cienie, które do tej pory były na tych zdjęciach, i okazało się, że znaleźliśmy nowe kilkadziesiąt osób na tych fotografiach, które częściowo już identyfikujemy, bo naszym też takim podstawowym zajęciem jest jakby zidentyfikowanie tych zdjęć, czyli dokładne opisanie, gdzie, pod jakim adresem zostało wykonane to zdjęcie, kto na tym zdjęciu jest. Także rzeczywiście opisywanie tych zdjęć, opracowywanie, to jest osobna praca, nie tylko, którą dodajemy do tych prac technicznych, których celem jest uratowanie czy jak najlepsze pokazanie zdjęć Lokajskiego. Więc każde zdjęcie jest opisane, wiemy, kto na tych zdjęciach występuje. Oczywiście jest kilkadziesiąt nierozpoznanych do dzisiaj osób, no ale ciągle szukamy jakichś tropów, szukamy relacji, porównujemy z innymi zdjęciami. Zaimponowali mi państwo rozmachem promocji tego albumu, czy takiej próby zainteresowania nas Lokajskim, bo parę dni temu na przykład pokazał się krążek Ocali nas miłość, to jest efekt też państwa współpracy z Tomaszem Organkiem, który i Lokajskiemu poświęcił też jedną z piosenek. Są różne konkursy, docierają państwo z tym, no właśnie gdzie? Wydaje mi się, że chyba do takiego przedziału wiekowego dwudziestolatkowie, to jest taka próba pokazania Lokajskiego jako, kogoś, kto dzisiaj, będąc nastolatkiem, potrafi zainteresować współczesnych nastolatków? Tak staram się pokazywać. A wracając do Tomasza Organka, to kiedy rozmawialiśmy o płycie i o takich pomysłach na jego muzyczną współpracę z nami, no to tak właściwie nie planując tego, ale no, powiedziałem, no to proszę obejrzeć te zdjęcia Lokajskiego. Może zacznijmy od tego, a później porozmawiajmy o czymś innym. No, Tomasz Organek powiedział, że później, że właściwie już wszystko ma, że wybrał 8 zdjęć, że to, co ci ludzie mają w oczach, to co w jaki sposób na siebie patrzą, jakie palety uczuć, bo tam jest i zdjęcie, na którym jest ta dziewczyna, która właśnie przegląda się w lusterku, starając się wyglądać pięknie i elegancko. Na okładce zresztą jest taka cudowna scena z całego reportażu, kiedy dziewczyna ma na kolanach pieska i otaczają pewnie z 6 młodych chłopaków i tak ją podrywają trochę. I to wszystko na tych zdjęciach widać, tą radość, czułość, te relacje między ludźmi. To jest niesamowite, że pod tym, mimo że ta powstańcza stolica na pewno to nie było łatwe miejsce do życia, ona atakowana przez Niemców, broniąca się rozpaczliwie, a tu Lokajski, który patrzy właśnie w oczy tym pięknym młodym ludziom, starając się pokazać te gamy uczuć. Niektórzy są zawstydzeni, skrępowani, niektórzy radośni na widok człowieka z aparatem. To wszystko można rozszyfrować i to jest oczywiście dlatego, że to jest o uczuciach, no to tym bardziej to jest do młodych ludzi, no bo młodzi ludzie uwielbiają. Myślę, że to jest naturalny stan młodości, zakochanie, uwielbianie kogoś, przyjaźnienie się. To wszystko jest związane z młodością. Ta paleta uczuć, które człowiek może jeden człowiek może czuć do drugiego człowieka. No i album rzeczywiście bardzo ładnie też wydany, bardzo nowocześnie. Może już na koniec, 13 lat temu ten album był wydany w takiej formie, że widzieliśmy wszystkie 700 zdjęć. Trochę czasu minęło. Ma pan wrażenie, że przez te 13 lat coś się zmieniło, że jest troszkę inne podejście do tego tematu powstania? Na pewno te zdjęcia, to internet jest pełen zdjęć z powstania. Kiedy zaczynaliśmy to właściwie swoją pracę w Muzeum Powstania Warszawskiego, to powstanie było bardziej pokazywane przez ruiny, przez takie białe napisy białą farbą zrobione na murach. A dzięki Lokajskiemu udało się na pierwszy plan wystawić, wysunąć ludzi. Ludzi. Mhm. I to jest ta najważniejsza zmiana z ostatnich kilkunastu lat, wydaje mi się. I to jest ten sukces. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.